Ülistav kokkuvõte. Juba aegade alguses sünnib igavese lumemaa Tiibeti vaieldamatu meistri südames. Vastumeelsus sansaara valuliku keerlemise peale. Nii nagu tavaline inimene tunneb õudust tulisesse auku kukkumise ees. Ta ei taha midagi sansaarast, isegi mitte Brahma või Indra tavatud õnne, vaid teda tõmbavad oma poole vabanemise ja kõik teadmise ideaalid, mis on nagu imeline lõputult avanev lootuslille õis. Tema head omadused, usk, tahe, tarkus ja kaastunne on nii võimsad, et ta võiks ohverdada enda elu oma tõekspidamiste eest. Tema vaimse arengu keskset perioodi juhib püha õpetaja. Maitses õpetaja suust tulvavad õpetuste nektorit vabastab ta end ebateadlikkuse ja meeletujukuse ahelast. Seejärel hakkab tärkama tõeline sisemine tundmine. Ta loobub maailmast ja tõuseb mõtluse lipukandjaks. Tema elu saab hiilgavaimaks eeskujuks teistele. See sünnitab õnnelikes ja õnnistatud olendites igatsuse vabanemisele, pannes neid maitsust ja lodevust hülgama. Iidam ja Daakin harjutustega võidab ta ühe takistuse teise järel ja viimistleb igati eksimatud mõistust. Kuna ta on laitmatult ustav kõigile Buda õpetustele, usaldavad kaastunde suured meistrid talle salasemadki sosistatud õpetused ja teda ehivad kõik plekitud palju õnnistatud õpetaja tundemärgid. Tema valgustunud meel on nii ääretu ja mõjuv, et kuuldes teda rääkimas või kuuldes vaid tema nime kõla, tunnevad sellisedki olendid, kel polnud vähimatki kalduvust headusele, värinad tihul ja heldivad pisaratesse. Kogunenide teadvus teeb läbi äkilise muutuse, neis puhkeb virgumise seeme ja sansaara ning alumiste maailmade hirmud kaugenevad. Valgustunud haljad, Vajrayana salajaste harjutuste abilised, aitavad meistril tundma õppida nelja ülimat tarkust, arendades tema kehas nelja ülimat omadust. Kui meister on eemaldanud kaks teadvuse piiritu avaruse arendamist pimendavat varju ja loobunud kõikidest mõistetest, kehastuvad temast tarkus ja kaastunne ja muud suurepärased omadused. Ta saab Budaks. Võidulipu tipu kalliskivi sarnasena on ta vaieldamatu aare, pühak nii budalaste kui ka mitte budalaste silmis. Ta suudab virgumiskogemuse täide viia välkkiirelt, kuna ta järgib välksõiduki võrratud teed. Tema kuulsus rajulipp lehvib maailma kümne silmakaares, kuna haldjad ja haldjatarid kuulutavad tema tegude aukõikjal. Laskuv õndsuse tunne voolab läbi tema keha kuni varvasteni ja tõusev õndsuse tunne jõuab pealaeni. Nendest kahest tekib lõplik tulemus, virgumise mõõtmatu õndsus. Siis avanevad nii väiksed kui ka suured ummistused energiakeha jõuvoolude kolmes peakanalis ja neljas keskuses. Keskkanali tegevus muutub äärmiselt kiireks. Seetõttu tulvab tema suust lõputu hävimatute teemantlaulude voog, mis paljastab 12 liiki kirjutiste ja 4 tantra tõelise tähenduse. Ta näeb kõiki nähtusi puhta seadmusolu ilmingutena. Ta on vaba tajumise ja kahesusest tähelepanija ja tähelepanu sihitise moodustatud pettekujutlusest. Kuna ta kogeb ja valitseb sisemist vaimset maailma põhjalikult, loeb ta välist maailma nagu püha õpikut. Tema kaastunne ja tarkus on nii piiritu, et ta suudab äratada isegi loomade meele ja suunata neid kasvu ja vabaduse teele. Kuna ta on 8 maise püüdluse hülgamise ja omaks võtmise teisel poolel, ega tunne vajadust meelitada kedagi, on ta kõigi tahevalike ja maiste olendite rahulik, väärikas ja armulik, austuse sihitis. Kuna ta on ainulaadselt visa ja vastupidav sügava mõtluse harjutamises, austavad isegi samasugususe tarkusega õnnistatud bodhisattvad teda kui võrratud meistrit. Ta on loobunud täielikult isekusest. Seega on ta nagu valge valjasteta lõvi, kes lendab taevasinas lumitippudest puudutamata ja valutab äärade oletuste põdrakarja minatuse hirmsa lõvimeelgega. Ta valiseb mõtlusega kõiki sisemisi jõudusid. Seepärast suudab ta takistada looduse nelja välise algosa segavaid mõjusid ja rakendada need vaimseteks eesmärkideks. Kuna meele ja keha, imepeened tundlikud jõud, alluvad tema tahtele, suudab ta õhus õljuda nagu kotkas ja nii liikuda, kui ka lebada taevas. Sooritades mitmesugused ainelisi imetegusid, näiteks muutes või paljundades oma keha kuju, või paisates välja sellest tuleleeki ja veekoskesid, pöörab ta väärade nägemuste rikutud meeled, ja paneb nad harjutama puhast käitumist, õiget vaateviisi ja mõtlust. Pannes toime neljale pühendusele põhineva vaimse muutuse, saab ta herukaks. Kõikide haljate ja haljatarite isandaks. Nad kogunevad nagu suvepilvede keerised tema vajrakeha 24 alale. kartmatu ja vankumatu kindlusega valitseb ta jumalate ja kuradite kaheksat armeed. Nad peavad tema käskude järgi sooritama nelja liiki valgustavat tegevust. Ta on nagu andekas käsitööline, kes märkab kõikide asjade loomuliku avatust ja selgust. Ta on arst, kes ravib meile viie mürgi kroonilise haiguse viie pudatarkuse rohtudega. Ta on helilooja, kes tõlgitseb looduse väreleva läbitungiva kõla profetliku tähendust. Ta mõistab heli ja tühjuse samasust. Ta näeb selgelt nii inimmeele kui ka välismaailma salajased asjasid. Ta on tark metafüüsik, kuna ta on saavutanud vahetu kogemuse nii inimliku teadmise terviklikkusest. Kõigepealt ta märkas, et kõik välised asjad on sisemise meele maailma peegeldus. Siis ta tõdes, et selle kõike märkava meele oma olemus on kirgas teadvus, sündimata ja avatud. Oma teadvuse avatud ja kirka loomu takistamatust kogemisest tulenenud jõuga viis ta lõplikult täide oma olemuse kolmainuse. Ta on suur õpetlane, kelle teadmine tungib asjade algtuumasse. Tal on imeline võime külastada silmapilkselt lugematuid puhtaid pudamaid. Seal on pudad ja bodhisattvad hämmastunud tema tegudest. Sel kombel toob ta kasu pühadele olenditele. Ta aitab sansaara kuue oleku seotud olendid igale isikul sobival viisil. Ta annab näiteks nõu, kuidas tavalistes eluoludes võib puda õpetust kohandada. Ta õpetab meile, et vaimse küpsemise lõptulemus on täielik vabadus. Lühidalt öeldes, ta saavutas ühes elus ja ühes kehas Buddha Vajradhara algbuda taseme, mida iseloomustavad neli keha ja viis tarkust. Kannustajana otsatu kaastunne keerutab ta õpetuse ratast, kuni kõik olendid on ennast lahti raputanud kannatuste mülkast ja saabunud pärale vabaduse linna, kus valmivad täielikult neli kaasasündinud keha. Ta on pühamatest püham. Tema nime auväärne milanaeritud teemant teatakse sama kaugel nagu sära päike või kuu. Sõnu ei jätku, et kirjeldada ja mõtted ei suuda loendada vaeva, mida ta on ohverdanud oma lähimate õpilaste heaks. Sama rohked on teod, millega ta on aidanud tavalisi inimesi. See on kokkuvõtte, Milarepa täieliku virgumise loost. Lugu ise koosneb kahest osast. Esimene kirjeldab Milarepa maise elu kulgu ja teine vabaduse rahu saavutamist.